हम ये भोग त्याग देंगे तो मिल जाएगा। कोई ये सोचते हैं हम ये करेंगे तब मिल जाएगा। द्रव्य दान करने से मिलेगा, आपको मालूम होना चाहिए। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आपको एक ऐसे स्थान पर पहुंचना है, आपको एक ऐसे स्थान पर पहुंचना है जो ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप है। आप उसको चाहते हैं, होम में से निकालना, दान में से निकालना, कर्मकांड में से निकालना, तो गलत दिशा में जाते हैं ना। आपको तो अंतर्मुख होना चाहिए ना। अच्छा, तो राम कृष्ण शिव नारायण देवी गणेश सूर्य अगर इनको पाना चाहते हैं तो आप मन से बारंबार उनका स्पर्श कीजिए। और यदि आप असंग आत्मा में बैठना चाहते हैं तो न केवल संसार का बल्कि अन्य रूप से जो देवता हैं उनका स्पर्श भी छोड़ दीजिए, स्पर्श जो कीजिए। इष्ट की प्राप्ति चाहिए तो स्पर्श योग कीजिए, और आत्म प्राप्ति चाहिए तो स्पर्श योग कीजिए। स्पर्श योगो नाम ईश दुस्पर्श सर्व योग। कोई बच्चे की हट तो नहीं है ना कि हाथ पांव टूटे रोवे हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, और स्पर्श योग की उसको प्राप्ति हो जाए। अच्छा, तो साधन का ढंग क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा, एक और कहते हैं कि देवताओं की उपासना करना भी यज्ञ है। दैव मेवा परे यज्ञम योगिना परिजुपासक। सूर्य देवता की आराधना, इंद्र देवता की आराधना, अग्नि देवता की आराधना, वायु देवता की आराधना, वरुण देवता की आराधना, एक और तो अलग अलग अनेक देवताओं की आराधना, और एक और देखो तुरंत ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञ नैवो उपजोगते। ब्रह्माग्नि में हवन कर दो तो ब्रह्म तो एक ही होगा, अद्वय होगा। अनेकता में हवन करना भी यज्ञ है और एकता में हवन करना भी यज्ञ है। अभी पंथाई की पहचान क्या है? सही आदमी मजहबी हो गया, ये पंथाई हो गया, फिरका परस्त हो गया, फिरका परस्त। हिंदी में पहले फिरका परस्त सब चलता था, अब निकाल दिया हो पंथाई। एक पंथ, यदि कोई कहे कि नहीं भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना ही साधन है, ब्रह्माग्नि में हवन साधन नहीं है, तो वो पंथाई है। और यदि कोई कहे कि ब्रह्माग्नि में हवन ही साधन है, दैव यज्ञ नहीं है, तो वो भी पंथाई है। असल में व्यापक दृष्टि तो वो हुई ना, यदि कोई अनेकता में हवन कर रहा है, दैव यज्ञ कर रहा है, सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, अग्नि में हवन कर रहा है, जल में दूध चढ़ा रहा है, वायु में प्राण का हवन कर रहा है वो भी साधन है। और एक अद्वितीय ब्रह्म में द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है, ये भी साधन है। तो पंथाई का लक्षण ये है, मतवादी का लक्षण ये है कि वो एक साधन का समर्थन करता है और दूसरे साधन का खंडन करता है। पंथाई कौन? जो राम को तो ईश्वर माने पर कृष्ण को न माने वो पंथाई है, और जो कृष्ण को ईश्वर माने और राम को न माने वो भी पंथाई है, और जो राम कृष्ण को ईश्वर माने और निराकार को न माने वो भी पंथाई है, और जो निराकार को ही माने राम कृष्ण को न माने वो भी पंथाई है। साधन का दृष्टिकोण बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत है। आप तो देखो, एक साथ हम गीता के दो अर्धाली पढ़ते हैं, श्रोत्रादीनींद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वती शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वती। आपने कभी इस श्लोक पर ध्यान दिया है? नहीं दिया है तो दीजिए। एक में कहते हैं कि आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव सबको संयम की आग में हवन कर दो। एक एक साधन हवन। और दूसरा कहते हैं शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। दूसरा साधन क्या है? बोले कान से सुनो, आंख से देखो, नाक से सूंघो, जीभ से स्वाद लो, त्वचा से छुओ, हाथ से करो और पांव से चलो, और ये यज्ञ हो जाए। तो एक में कहते हैं सब समेट के बैठो तब यज्ञ है, और एक में कहते हैं सब इंद्रियों से विषय ग्रहण करो तब यज्ञ है। देखो ये एक एक पंथ, जहां एक ही आचार्य है, जहां एक ही किताब है, जहां एक ही पूजा पद्धति है, वहां रुचि भेद, स्वभाव भेद, व्यक्ति भेद, प्रकृति भेद है, इस पर विचार करके सबके लिए साधन की सामग्री कहाँ है? वही तो पंथ है। सब कोई नमाज पढ़नी पड़े तो इस्लाम राज्य हो जाए हो, हाँ, हाँ, और सबको संध्या बंदन करना पड़े तो ब्राह्मण राज्य हो जाए, है ना। कोई नमाज भी पढ़ेगा, कोई संध्या बंदन भी करेगा, कोई प्रार्थना भी करेगा, है ना। हाँ। ये सब पंथों के प्रति जो दृष्टि होगी, कोई काली आकृति रखेगा, कोई गोरी आकृति रखेगा, कोई नाच कूद के भजन करेगा और कोई आंख बंद करके बैठेगा भजन करेगा, एक दूसरे को काटने का किसी को कोई हक नहीं है। ये गीता देखो, गीता आपको भजन के बारे में कितना उदार बनाती है। आपने इस लाइन पर अगर अब तक ध्यान न दिया हो तो फिर से दे लीजिए। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वती शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रिय है आग, ये कान है हवन कुंड, इसमें आप शब्द का होम कीजिए, आपका साधन है। आंख है हवन कुंड, इसमें रूप का हवन कीजिए, ये आपका साधन है। ये जिह्वा है हवन कुंड, इस पर आप रस का हवन कीजिए, ये साधन है। जी आपकी रुचि के अनुसार नहीं है, है ना, आप इसके अर्थी नहीं है तो त्याग कर दीजिए, आप इसमें समर्थ नहीं है तो त्याग कर दीजिए, अगर आप इसको समझते नहीं है तो त्याग कर दीजिए, आपके गुरु ने इसके लिए मना कर दिया है तो इसका त्याग कर दीजिए। चार दशा है, त्याग की चार दशा है। यदि आप स्वयं इसको नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, और करने का सामर्थ्य नहीं है तो छोड़ दीजिए, और आप इसको समझते नहीं है तब भी छोड़ने का हक है आपको, तो भाई हमारे समझ में ही नहीं आता, और आपके गुरु ने मना कर दिया है तो भी छोड़ दीजिए। ये अर्थी, यदि आप अर्थी हैं माने इसको चाहते हैं, करने में समर्थ हैं और विद्वान समझते हैं और आप मना नहीं किए गए हैं, इसके लिए निषिद्ध नहीं है आपके लिए, तो आइए आप इसको कीजिए। अच्छा बोले श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुहुवति। संयम की आग है, संयम की आग में हवन का, संयम का अग्नि कुंड है और उसमें हवन किसका करना है, का इंद्रियों का, इंद्रियों का हवन कैसे करना है। आप केवल नासिकाग्र पर दृष्टि रखिए, आपको थोड़े दिनों के बाद गंध संबिध होगी, गंध संबिध है ना। गंध के संयम में आप अपनी नासिका का हवन कर दीजिए, आपको रंग बिरंगा रूप दिखेगा। रूप की संविदा में आप नेत्र का हवन कर दीजिए, आपको नाना प्रकार के रस मालूम पड़ेंगे। रस की संविद में आप रसना का हवन कर दीजिए। इसका मतलब क्या निकलेगा, ये जो एक शरीर में आपकी पांच इंद्रियां बनी है, दस इंद्रियां बनी है, इनका पंच तन्मात्राओं में हवन हो जाएगा और जब पंच तन्मात्राओं में हवन हो जाएगा तब ये व्यक्तिगत नहीं रहेंगे, ये साधना हो गई हो, ये व्यक्तिगत नहीं रहेंगे। अच्छा देखो, आप केवल शब्द सुनो, शब्द की एक साधना आपने सुनी कभी नहीं, ओम राम सोहम, ये कान के द्वारा, कान की वृत्ति को सूक्ष्म करके अंतरनाद का श्रवण कीजिए। हमारे सीनाराम पंथ है बनारस में, होगा तो बहुत जगह पर, वहां उसकी जन्मभूमि है, हमारे गांव से कोई चार एक मील पर, चार नहीं होगा तो पांच होगा, रामगढ़ उनकी जन्मभूमि है, लीला भूमि है, बड़े बड़े चमत्कार के स्थान उनके बने हुए हैं, यहाँ कुआं में घुस गए और वहां निकल गए और वहां वो सब उनका उपले जो है वो ईट हो गई, वो सब हम हमारे गांव के पास है जानते हैं। तो वे नाभि से साधन प्रारंभ करते हैं, मणिपुर से शब्द की साधना करें, स्पर्श की करें, ये जो हवा प्राण वायु जाती है ना और इससे जो फूलता फटकता है वो स्पर्श की साधना, आप उस पर ध्यान रखिए, स्पर्श की साधना हो जाए, वहां से पहले साय साय साय साय और साय साय ची ची पहले ध्वनि होती है, फिर राम राम जो है ना वो मुख्य रूप से वो शब्द की साधना हो जाती है। ये आप तो जानकारी के लिए बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आप जब कोई नई बात सुनते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं ना, कौवा कान ले गया, तो आपकी निष्ठा ही टूट जाती है। आप इष्टनिष्ठ हैं कि ध्यान निष्ठ हैं कि मंत्र निष्ठ हैं कि गुरु निष्ठ हैं, आपकी स्थिरता जो है ना हिल जाती है, कहते हैं हम झकझोर रहे हैं, कि झकझोर रहे हैं माने तुम्हारी साधना छुड़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, तुमको डावाडोल कर रहे हैं। तो डावाडोल करने का अर्थ क्या होता है। अच्छा अब आपको दूसरे ढंग से, अब देखो ये गीता में एक साधना ये है कि इंद्रियों का संयम करो, दूसरी साधना ये है कि इंद्रियों को विषय दो। भक्तों की साधना हृदय से प्रारंभ होती है, सीनारामियों की साधना मणिपूरक चक्र से प्रारंभ होती है, राधा स्वामियों की साधना आज्ञा चक्र से प्रारंभ होती है, तांत्रिकों की साधना मूलाधार से प्रारंभ होकर सहस्रार की तरफ चलती है, आगे निकलती है और ऊपर जाती है। उनके अगम लोक हैं, उनके अलख लोक हैं और उनके सत्य लोक हैं, अद्भुत अद्भुत। एक देखो, एक साधना में आप मूलाधार माने गुदा के पास जो मूलाधार चक्र है वहां से ऊपर उठेंगे कुंडलनी में और सहस्रार में जाके गुरु से एक होंगे और गुरु की अनुभूति से आपकी अनुभूति एक होगी। और एक साधना देखो जीव से प्रारंभ होगी बैखरी वाणी से, राम राम राम, जीव में से गले में जाएंगे, गले से कलेजे में जाएंगे, कलेजे से नाभि में जाएंगे, नाभि से स्वाधिष्ठान में जाएंगे, स्वाधिष्ठान से मूलाधार में परावाणी में जाएंगे, बैखरी से मध्यमा में, मध्यमा से पश्यंती में, पश्यंती से परावाक में और मूलाधार में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हमारे पास एक विद्वान ने चिट्ठी लिखी कि महाराज एक जगह लिखा है कि ऊपर की ओर जाएंगे तो सिर में परमात्मा की प्राप्ति होगी और एक जगह लिखा है कि मुंह में से जब नीचे जाएंगे मूलाधार में तो वहां परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप बताओ परमात्मा असल में रहता कहाँ है, सिर में रहता है कि मूलाधार में रहता है, ये प्रश्न आया था। अब देखो आप लोग तो इतने जानकार हैं कि हंसते हैं, और वो तो बड़ा विद्वान था, दोनों को जानता था, है ना, और उसके मन में ये प्रश्न उठ गया आपका, ईश्वर कहाँ रहता है। भक्तों का कहना है कि हृदय में रहता है, तांत्रिकों का कहना है कि सिर में रहता है, बाघ उपासकों का, पराबाघ के उपासकों का कहना है कि मूलाधार में रहता है, और एक का कहना है मणिपूरक में रहता है। अब देखो कहो तो और हम बता रहे हैं आपको, एक पंथ ऐसा है जिसमें पांव के अंगूठे में परमात्मा का ध्यान होता है, पांव के अंगूठे में, पंथ है भला, उसमें गुरु होते हैं, उसमें चेले होते हैं, उनकी परंपरा चलती है। आप कहेंगे हे राम पांव के अंगूठे में भगवान, तो बात यह है कि और देवता जो है इन हाथ का देवता इंद्र है, हाथ का देवता सूर्य है, वाणी का देवता अग्नि है, पांव का देवता विष्णु है। उसमें गति जो है ना, गति जैसे आप सूर्य का ध्यान करना हो तो नेत्र की उपाधि से ध्यान करें और विष्णु का ध्यान करना हो तो पांव की उपाधि से करें, क्योंकि सबको वही धारण करता है, धारक है। देखो पृथ्वी के नीचे कच्छप भगवान है हो, है ना, और पृथ्वी के ऊपर उपेंद्र भगवान है, पृथ्वी को स्थिर करते हैं हे भगवान। तो पांव गति है, आपको आगे बढ़ना है तो पांव बढ़ावेगा और आपका बोझ सहेगा तो पांव सहेगा। तो विष्णु अगर वहां न हो, नारायण वहां न हो, तो कैसे तो आपको धारण करें और कैसे आपको आगे बढ़ावे। ये सब बात हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप अपनी निष्ठा से बिल्कुल च्युत न हो, इसके लिए सुनाते हैं। भला आपका जब कोई गुरु बदलने आता है तो आपको वो नीचे गिराता है, आपका मंत्र बदलने आता है तो आपको वो नीचे गिराता है, वो तो स्वार्थ बस कि ये हमारे मंत्र का जप करें, का ये हमारे इष्ट का ध्यान करें, ये हमको अपना गुरु बना लें, वो तो स्वार्थ बस ऐसा करता है। आप उसके स्वार्थ को नहीं पहचानते हैं, जहां वो अपने फायदे के लिए काम करता है उसमें आपकी भलाई का ख्याल मुख्य कहां से हो सकता है। तो ये तरह तरह की जो साधनाएं हैं आपको जैसी कहो वैसी हम सुना दें, लेकिन आपको क्या ये भी मालूम है, एक पंथ यहां से आसपास के देश में ही है, है ना, गुजरात में है, काठियावाड़ में है, नाभि से नाभि मिलाकर प्रणाम करते हैं, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना। जब एक दूसरे मिलते हैं, उस पंथ के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो नाभि से नाभि मिला करके प्रणाम करते हैं लो। तो भाई देखो असल में जब आप किसी वस्तु जब समझते हो कि नीलम हम अपने सामने रख के और उसको आंख से देखेंगे तब तब हमारी साधना सिद्ध होगी, है ना। एक ने कहा कि नहीं ये नहीं, और बड़ी गंदी गंदी बात है, और हम आपको तो मालूम न पड़े तो अच्छा है ऐसा। एक बार हम राजस्थान में थे, हनुमान प्रसाद भाई जी से बात हो रही थी, तो कोई नहरुआ रोग की चर्चा आई, नहरुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जी ये नहरुआ रोग क्या होता है, बोले आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा नहीं, तो बोले कि अच्छा नहीं मालूम है तो आप इसको मालूम मत कीजिए, ये ना मालूम हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जिसको ज्यादा रोग का ज्ञान हो जाता है ना, वो जब अकेले में बैठता है तब देखता है कि हमारे शरीर में वो रोग कहीं है ना, एकांत में अपने रोग का चिंतन करने लगता है। ये रोगों के बारे में जो ज्यादा जानकारी होती है उससे अपने में रोग का अध्यारोप हो जाता है। तो यदि आप ऐसे ऐसे पंथों का वर्णन सुनेंगे जो संग्रह से होते हैं, भोग से होते हैं, भला भोग से, कर्मकांड से होते हैं, हम आपको देखो एक विवेक का मार्ग सुनाते हैं। साफ साफ बात कह दी गई और आपने कितनी बार पढ़ी, श्रेयान द्रव्यमयाद जज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञान परिसमाप्यते। हमारे देखो एक न्याय का पंथ है, न्याय का। अब अंगुली पर आपको गिना सकते हैं, हमको 100 पंथों से ज्यादा की जानकारी हमने 16-17 बरस की उम्र में प्राप्त की थी, और उनमें इष्ट क्या है और मंत्र क्या है और साधना की पद्धति क्या है वो सब मैंने रटा था। वो जैसे बच्चे लोग अपनी किताब रटते हैं ना, वैसे मैंने रटा था। आपको एक न्याय का पंथ बताते हैं, आपके जीवन में दुख है कि नहीं। सीधी बात, बोले दुख तो है। तो देखो ये दुख कैसे मिटेगा, तो एक बात पहली आपको सुनाते हैं कि जब तक शरीर रहेगा तब तक दुख रहेगा। कोई शरीरधारी हो और उसके जीवन में दुख न हो ऐसा होना शक्य नहीं है। उसको गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, किसी दिन खून की चाल तेज हो जाएगी, किसी दिन कम हो जाएगी, किसी दिन थोड़ा हो जाएगा। शरीरधारी हो और दुखी न हो ना, ऐसा होना शक्य नहीं। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे, वे अविवेकी हैं। पहली उपाधि ले लो, ये आपको ये डिग्री टाइटल है ना। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह का दुख कभी रहे ही नहीं, तो ये पहली गलती है। तो तास्तिक्षस्व भारत, थोड़ी सर्दी गर्मी सहने की आदत डालो, है ना। थोड़ा सिर दर्द हो, एक बात आपको सुनाते हैं, थोड़ा जुकाम हो, हम एक एक रोग की बात आपको सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, यही बंबई में रहते रहते हमारी एक उंगली उठना बंद हो गई, तो दोनों हाथ की बंद हो गए, पहले एक हाथ की हुई फिर तो दूसरे हाथ की। तो हमने एक डॉक्टर के यहाँ का बड़ा मशहूर डॉक्टर है उसको दिखाया, तो उसने कहा हम ऑपरेशन करके इसको ठीक करेंगे। उससे मैंने ये पूछा कि डॉक्टर जब दोनों उंगली वही उंगली तर्जनी उंगली दोनों हाथ की नहीं उठती है तो इसका कहीं एक मूल होना चाहिए जहां से दाहिने हाथ की तर्जनी बाएं हाथ की तर्जनी दोनों नहीं उठती हैं, तो आप वो बताइए। कि आप एक अंगुली का ऑपरेशन करेंगे तो दूसरी रह जाएगी, दोनों में ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप वो बता दीजिए कि वो क्या चीज है जहां से दोनों का नियंत्रण छूट गया है। तो बोले कि नहीं, कोई इनका मूल भी नहीं है, कोई इनका नियंत्रण भी नहीं है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, और वो भी बाई चांस, है ना। तो हमारी हमारी समझ में बात नहीं आई। बोला यहाँ से बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है। हमारी समझ में बात नहीं आई। इसी बीच में आ गई कानपुर से बहू जी सिंघानियों की, मैंने पदमपत सिंघानिया की पत्नी। तो उनको मैंने बताया कि ये उंगली नहीं उठती है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमको ऐसा कई बार हो गया है और अपने आप ही ठीक हो जाता है ये दो चार महीने में। नहीं तो ये डॉक्टर तो एक में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा, ये आपकी दसों उंगलियों का 10 बार ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर लोग नाखुश न हो, वो जानते होंगे इस बात का, वो डॉक्टर लोग दसों उंगलियों में 10 बार ऑपरेशन करके तब इसको ठीक करेंगे, और तब भी ठीक हो जाएगा, इसका वो गारंटी नहीं दे सकते कि ठीक हो जाएगा। ये तो अपने आप कभी कभी हो जाता है, और 2-4 महीने में 10 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। बोला तो ये आपके जीवन में जो दुख आता है ये ऐसा होता है कि पहले दिन तो आपको लगेगा कि पहाड़ गिर पड़ा सिर पर, और दूसरे दिन मालूम पड़ेगा कि नहीं, कुछ ज्यादा बोझ नहीं है इसमें, और 5-7 दिन के बाद तो वो दुख अपने आप चला जाएगा। आप दुख को पालिए मत, रखने की कोशिश मत कीजिए। जब तक ये शरीर है तब तक आपके जीवन में दुख आवेगा, रोग भी आवेगा, आपके मन के विपरीत काम भी होंगे, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। मात्रा स्पर्शा सु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या सांस्तिक्षस्व भारत। सैलो यम इनव्यथयन्ते थे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको साधना अगर नहीं मालूम पड़ती है तो मैं श्राप दे सकता हूँ। बना क्या श्राप दे सकता हूँ, अगर मेरी बात आपको साधना ये नहीं मालूम पड़ती है तो दूसरी साधना आपके जीवन को कभी सुखी नहीं कर सकती। यदि आप सुख और दुख में, यदि सुख और दुख को दिन और रात की तरह काटते हुए नहीं चलेंगे और सोचेंगे कि ये रोज बाल बढ़ते हैं, काटना पड़ता है, कटवाना पड़ता है, कोई ऐसी दवा लगा दे कि बाल न बढ़े। तो हे भगवान, जब शरीर में मल है तो बाल के रूप में निकलता है, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, नहीं तो ये सब कालिक जमा होती जाती तुम्हारे शरीर में, और अंतर तो काला हो ही जाता, बाहर भी काला हो जाता। बोला ये तो दुख कब तक, जब तक शरीर। आपने क्या ये उपनिषद की वाणी नहीं सुनी है, पवित्र वाणी है, न वही स शरीरस्य सतः दुखापहति अस्ति। जब तक मनुष्य का शरीर रहेगा तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। तो उसको शंकराचार्य ने दो भाग में बांट दिया है, एक इसमें भ्रमजन्य दुख है, दोषजन्य दुख समझो, दोषजन्य दुख तो दोनों है। ये न्याय न्यायपंथ आपको बता रहा हूं, न्यायपंथ क्या है, न्यायपंथ कि जितने दुख होते हैं उनमें कोई न कोई दोष है, दोष से दुख होता है। दुख होता है शरीर में, और शरीर में दुख कहां से आता है, बोले दोष से आता है। तो दोष कैसा, तो वैद्य से जाके पूछो कि दोष क्या है महाराज, तो वो बताएगा कि बात पित्त कफ है ना, इन तीनों में से एक दोष या दो दोष या तीनों दोष आपके शरीर में उभर गए हैं, विषम हो गया है। शरीर में जो रोग होता है वो बात पित्त कफ की विषमता से होता है, त्रिदोष भी हो जाता है, त्रिदोष भी हो जाता है। अच्छा, ये हुआ एक दोष। ये कैसा है, आपने अपने व्यवहार से अपने दुश्मन बना लिए हैं, आपने कभी उनका नुकसान किया है, वो अब वो अब कभी कोई ऐसा काम कर देते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि आपके मन में दुख हो जाता है। तो नहीं, वाणी का दोष छोड़ो, आपके मन में कोई दोष नहीं। ये दुख कहां से आता है? का आपकी शुभ प्रवृत्ति से सुख आता है और आपकी अशुभ प्रवृत्ति से दुख आता है। परंतु ये शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति होती कैसे है? तो इसका मूल है रागद्वेष दोष। उसको हम तीन हिस्से में बांटते हैं। जैसे वैद्यों ने कफ वात पित्त त्रिदोष माना है ना, वैसे न्याय पंथ में त्रिदोष माना जाता है अंतःकरण का। बोला तो उसमें त्रिदोष होता है। ये गौतम ऋषि का जो पंथ है न्याय पंथ उसको बोलते हैं। तो आपको क्या सुना है? वो त्रिदोष, वो त्रिदोष की मानते हैं वो। एक तो राग होता है, ये बाहर की चीजों से, बाहर की व्यक्तियों से, बाहर के स्थानों से, बाहर की परिस्थितियों से राग होता है। और एक द्वेष होता है। राग मीठा जहर है, वो आपको मीठा खिला खिला के बांधता है, और द्वेष जो है ये कड़वा जहर है, आपके दिल को जला जला के दुख देता है। तो द्वेष के कारण और राग के कारण जो प्रवृत्ति होती है वो दोष दुख होती है। और एक मोह तीसरा त्रैदासिक में, ये त्रिदोष जो है ना, तीन दोष हैं। मोह कहाँ होता है? का शरीर से, शरीर से और शरीर के काम आने वाली चीजों से मोह होता है, मोह। तो जब तक हमारी प्रवृत्ति में दोष नहीं है तब तक वो प्रवृत्ति दुखद नहीं हो सकती। आप अपने दोष को पहचानिए। एक बात है, हम आपको पांच मिनट के लिए कोई साधन बता दें तो आप उसको करना शुरू कर देंगे। बहुतों के बारे में हमको मालूम है, है ना। एक बार प्रेम कुटी में मैंने सुनाया था कि आप पलंग पर ऐसे, आप पलंग पर लेट जाइए और शरीर के अपने छह विभाग कर दीजिए, मन ही मन। तो पांव से लेकर के एक गुदा पर्यंत पृथ्वी का विभाग है मल विभाग, ये पृथ्वी का विभाग है, और उसके ऊपर मूत्रेंद्रिय पर्यंत जल का विभाग है। तो मिट्टी को आने दीजिए पानी में मन ही मन, और वहां से नाभि तक अग्नि का विभाग है, फिर उसको अग्नि में लीन कर लीजिए, और उसके बाद फिर हृदय तक वायु का विभाग है, उसको वायु में आने दीजिए, और फिर उसके ऊपर आकाश का विभाग है कंठ तक, उसको वहां आने दीजिए, और उसके ऊपर मन का विभाग है आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, त्वचा में, कपोल में, है ना। मन की प्रधानता देखने में आती है, तो ये मन का विभाग है, सबको ले आइए मन में, और मन को शांत करके लेते लेते आप नींद आवे तो आ जाने दीजिए, सो जाइए, और फिर जब सवेरे नींद टूटे या जब भी टूटे तो आप फिर मन में से आकाश में, आकाश में से वायु में, वायु से अग्नि में, सारे शरीर में फिर से प्रवेश कीजिए कायदे से। सोते समय कायदे से सोइए और जागते समय कायदे से जागिए। हम कहते हैं जितने लोगों ने इस साधन के बारे में मुझसे लिख के या जवानी प्रश्न किया उतना किसी दूसरे साधन के बारे में नहीं किया। क्यों? एक तो सोकर करने का है, नहाने का झगड़ा ही नहीं है, है ना। अच्छा पलंग पर लेटे लेटे हो जाता है, अच्छा नींद आ जाए मान लो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, है ना। वो नींद तो समा, मैंने कहा छह महीने अगर ऐसी नींद आप लेंगे तो आपको वो नींद जो है वो आपकी समाधि हो जाएगी। कायदे से नींद लीजिए और कायदे से जागिए, आपकी निद्रा समाधि हो जाएगी। इस साधन के बारे में लोगों ने बहुत प्रश्न किया, बहुत प्रश्न किया, बड़ी जिज्ञासा। हम जानबूझ के आपको एक बात कहना चाहते हैं। जब हम आपको कहते हैं कि आप मानसिक तपस्या कीजिए, मानसिक तपस्या 2400 घंटे करनी पड़ेगी, आप देख लो, है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मान समुच्यते। गीता में है कि नहीं है? मैं गीता में है ना। अच्छा, ये तपस्या आप ही के लिए बताई है कि किसी और के लिए है? आप ही के लिए है। बोला आप इसके अधिकारी हैं। भाव संशुद्धि, जब हम कहेंगे कि एक ऐसी साधना करो जो आपके जीवन में 24 घंटे रहे, आप एक जीवन का ऐसा, जैसे एक ब्राह्मण चाहता है कि हम जिंदगी भर भस्म लगावेंगे, जिंदगी भर यज्ञोपवीत पहनेंगे, जिंदगी भर पवित्र वेशभूषा में रहेंगे, है ना? तुम्हारी पोशाक तो रोज बदलती रहती है ना? वस्त्र पहनने में नाभि दिखे कि न दिखे, एक प्रश्न है ना? आपको बताए, एक फैशन पहले था कि नाभि न दिखे, 3-4 बरस पहले तक, है ना? स्त्री का ये फैशन था कि नाभि न दिखे, है? अब ये फैशन आ गया कि नहीं, नाभि के नीचे तक दिखना ही चाहिए, है ना? नहीं तो वो आधुनिक नहीं है, है ना? उससे जरा पेट छोटा दिखता है। वो बात ये कुल बात ये कि फुगदी नीचे चली जाती है ना, तो पेट जो है वो ऊपर धोती होने से, फुगदी होने से जो बड़ा दिखता था तो नहीं दिखता है। बात तो इतनी है केवल। अब देखो, भारतीय संस्कृति में इसका नियम है, नियम है कि पोशाक जो हम पहने, स्त्री पहने चाहे पुरुष पहने, पुरुष के लिए भी है, तो उसकी नाभि नहीं दिखनी चाहिए। धोती पहने तो नाभि के ऊपर होना चाहिए। एक भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है, नियम कर दिया, क्योंकि फैशन तो कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, है? फैशन कभी नीचे जाएगा और कभी ऊपर जाएगा, और धर्म की जो मर्यादा है वो तो एक रूप में रहेगी। तो मनुष्य के जीवन को मन की तरह कहीं हमारा तन चंचल ना हो जाए, मन की तरह हमारा कर्म चंचल ना हो जाए, इसलिए मनुष्य के जीवन में एक रूपता लाने के लिए देखो ना, कभी रोना आता है कभी हंसना आता है, तो कहते हैं नहीं भाई मन प्रसाद है, आपके चेहरे को देख करके मालूम पड़े कि आप खुश हैं, प्रसन्नता है आपका चेहरा। जब मन किसी के ऊपर नाराज होंगे तो कुछ न कुछ तो कालिमा चेहरे, काली पुती होगी कि नहीं होगी? काली पुती हो भीतर आता है गुस्सा और काली पुती है ऊपर, आपके चेहरे पर कोई ना कोई कालिमा आ जाएगी जब गुस्सा करेंगे। तो देखो, ये हुआ आपका साधन क्या, मन प्रसादन। जो तुम्हारे बारे में कहा जाता है तो कहा जाने दो, जो होता है तो होने दो, है ना? जो होता है तो होने दो, और जो कुछ तुम्हारे बारे में कहीं भी बोला जाता है उसको बोला जाने दो, है? अपने चित्त को क्षुद्र बातों पर जो आज आई और गई और कल नहीं आवेंगी उन पर अपने मन को क्यों ठिकाना? तो मन प्रसाद, अपने मन को प्रसन्न रखो। सौम्य तो ये कृष्ण, ये श्री कृष्ण का पंथ है। मन प्रसाद, सबके साथ सरलता का बर्ताव करो। सौम्यत्वम का अर्थ क्या होता है? सौम्य माने चंद्रमा, जैसे चंद्रमा सबको आह्लाद की किरण देता है। एक बार उसकी ओर देखो, विरही से विरही देखते हैं और संयोगी लोग भी देखते हैं, आहा क्या चांदनी है और क्या नदी का तट है और क्या शीतल मंद सुगंध वायु है, समाधि लगाने के लिए भी है और संसार का विषय भोग करने के लिए भी है, सबको मजा देता है। सौम्यत्वम माने जिससे सबको रस मिले। जो बोलने की वस्तु नहीं है उसको मत बोलो, मौनम। ये मानसिक तपस्या है, वाणी की नहीं है। मौनम, अपने मन में वो बात आवे क्यों? मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि। ये मत ख्याल करो कि आदमी शुद्ध होती, ये ख्याल करो हमारा भाव शुद्ध हो। देखो, हम तो महाराज थक गए, अपनी देवसी आपको क्या सुनावे। कि हमारा शरीर पवित्र रहे। अभी तो आज लोग नया नया अभ्यास करते हैं ना, हमको याद है हमने 9 बरस की उम्र में है ना, 9 बरस की उम्र में क्षत्रिय के हाथ का है ना भोजन करना स्वीकार नहीं किया था अपने यहाँ, ऐसा नहीं कपड़ा पहन के, हमको बचपन में कपड़ा पहन के कभी हमने भोजन किया है इसका हमको बिल्कुल स्मरण ही नहीं है ना। चौके में बैठ के, पाटे पर बैठ के, हाथ पांव धो के है ना, और बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के, परंतु हमने देखा बाहर की पवित्रता को। यदि हम बाहर की परिस्थिति को सुधार के सुखी होना चाहते हैं, बाहर की परिस्थिति को सुधार के यदि हम पवित्र होना चाहते हैं, एक ये बोझ हो जाएगा। भाव संशुद्धि करो ना, क्या बढ़िया। ये देखो 24 घंटे की साधना है, क्या भाव संशुद्धि 5 मिनट? आप 5 मिनट का माला फेर लेंगे, आप थोड़ा पानी अपने शरीर पर छिड़क लेंगे, थोड़ी देर पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ लेंगे, परंतु ये साधन तो देखो आप है, ये साधन श्री कृष्ण अनंत है, इसलिए उसका बताया हुआ साधन भी आपके जीवन को, आपके जीवन को छूने वाला है। मन प्रसाद, आपका मन निर्मल रहे, किसी को हानि न पहुंचावे, किसी के मोहब्बत से रंगीन न हो, मोहब्बत से रंगीन न हो और दुश्मनी से काला न हो, निर्मल हो बिल्कुल स्वच्छ, उसमें बुलबुले न उठते हो, फैन न उठते हो, जैसे जल निर्मल जल सरोवर का होता है ऐसे हो आपका मन, मन प्रसाद, आप सबके लिए एक सुख की किरण, एक मुस्कान तो बिखेर दीजिए सबके ऊपर। सौम्यत्वम मौनम, दूसरे के बुरे की बात अपने मन में आवे, अपनी इंद्रियां वश में हो, भाव सबके प्रति शुद्ध हो। हाँ तो देखो हम न्याय का पंथ आपको सुनाते हैं। जीवन में कफ बात पित्त नहीं होने से शरीर निरोग होगा, ऐसा वैद्य लोग कहें, कफ बात पित्त ठीक रहने से, अपने अनुपात में रहने से, सम रहने से आप स्वस्थ होंगे, परंतु ये ऐसा जीवन में ऐसा क्षण आना आपके लिए जिस समय तौल के बात पित्त कफ आपके शरीर में रहे है ना, तौल के रहे है ना, बिल्कुल कोई ऊंचा नीचा न हो, ऊंचा विषम न हो, विषम न हो, हे नारायण एक अनुपात में रहे, उस अनुपात वाली रेखा पर बात पित्त कफ को यदि आप जमा चाहेंगे मुश्किल है। अच्छा इसी तरह अब योग का कहना है कि आपके मन में जो दोष है, न्याय पंथ कहता है आपके मन में दोष ना है, ये जो दुख आता है वो शरीर में आता है और शरीर में दुख आता है अशुभ प्रवृत्ति से, और अशुभ प्रवृत्ति आती है दोष से। पर अब देखो एक साधन की बात आपको, आखिरी बात तो वही तो सुनानी है असल में, वो कहते हैं आपके जीवन में जितने दोष हैं वो सब भ्रम ज्ञान से हैं, अविद्या से हैं, मिथ्या ज्ञान, उसका नाम गौतम मुनि ने मिथ्या ज्ञान रखा है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, आपको जो ये जो ज्ञान है ये विवेक है ना, इस ये ज्ञान आजकल जो हमारे बहुत करके ये धुरंधर लोग जिसको ज्ञान बोलते हैं ना, वो वेदांतियों वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते हैं, उसको तो वो लोग भूलते हैं जो लोग ऐसा समझते हैं, वो वेदांतियों के ब्रह्मात्मिक ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते हैं, तो वो तो एक विवेक को ज्ञान बोलते हैं, विवेक की दशा। दोष जितने हैं वो सारे के सारे भ्रम ज्ञान से हैं, मन मिथ्या ज्ञान से हैं, भूल से हैं। हमने बचपन में जो रोगीय दर्शन की एक पुस्तक छपी थी, अब से कोई 50 वर्ष पहले, तो हमने थोड़ा और बड़ा होने पर, 50 वर्ष पहले नहीं पढ़ा, बड़ा होने पर थोड़ा पढ़ा, नागरी प्रचारिणी से छपी थी और हमारे महान उपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा थे पटना के, उन्होंने संस्कृत के तो वो महान उपाध्याय थे ही और अंग्रेजी के भी बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने उसका संग्रह किया था, तो उसमें एक सॉक्रेटिस का दर्शन था, सुकरात बोलते हैं ना, सुकरात, तो उनका दर्शन था। तो उसमें एक सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया था, वो तो पुस्तक तो नारायण अब तो वैसी वैसी बहुत सारी छप गई होंगी ऐसा हम सोचते हैं, यूरोपीय दर्शनों के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें छप गई होंगी 50 बरस में, हम तो पुरानी बात आपको सुना रहे हैं। उसमें ये लिखा था कि मनुष्य को यदि बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान हो तो वो ज्ञान के विपरीत आचरण नहीं करेगा। बड़ी अद्भुत बात, ऐसे लिखा कि यदि आपको कोई एक गिलास शरबत आकर लाता है पीने के लिए और आपको शंका है कि इसमें जहर है तो आप नहीं पियेंगे। शरबत पीने में मीठा लगता है, देखने में बड़ा बढ़िया है, लाने वाला बड़ा मीठा आदमी है, लाने वाला प्यारा है, गिलास सोने का है, शरबत बड़ा रंगीन है, स्वाद में बड़ा मीठा है, परंतु यदि आपको शंका हो कि इसमें जहर है तो नहीं पियेंगे, और मालूम हो कि जहर है तो तब तो लाने वाले को पीट सकते हैं, गिलास को फेंक सकते हैं, शरबत को गिरा सकते हैं, पुलिस में मुकदमा दे सकते हैं। यदि आपको मालूम है कि इसमें जहर है, अरे मालूम की तो बात छोड़ो, शंका भी है कि इसमें जहर है तो आप उसका सेवन नहीं करेंगे। अब महात्मा कहते हैं इसमें जहर मिला है, शास्त्र कहते हैं जहर मिला है, अवतार कहते हैं जहर मिला है ना, बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें जहर मिला है और फिर हम इसको पीते जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? बोले इसमें जहर है, ये आपको अभी अच्छी तरह ज्ञान नहीं हुआ है, आपके ज्ञान में कमी है, हमारे जीवन के सारे दुख